ønsker jer alle en glædelig, en glædelig, en glædelig. Jo, vi ønsker jer alle en glædelig, en god og dejlig jul. Vi ønsker jer alle lidt lykke til, lidt lykke til, lidt lykke til. Vi ønsker jer alle lidt lykke til, i det år, der er på vej. Og hvis vi prøver alle hver for sig, hvis vi starter nu og her, hvis du vil, så vil jeg hjælpe dig. Giv et smil og bring lidt glæde til en vær. Vi ønsker jer alle en glædelig, en glædelig, en glædelig. Jo, vi ønsker jer alle en glædelig, en god og dejlig jul. En rigtig glædelig jul. Og hvis vi prøver alle hver for sig, hvis vi starter nu og her, hvis du vil, så vil jeg hjælpe dig. Giv et smil og bring lidt glæde til en mere. Vi ønsker jer alle en glædelig, en glædelig, en glædelig. Jo, vi ønsker jer alle en glædelig, en god og dejlig jul. En rigtig